26. พราหมณวรรคหมวดว่าด้วยพราหมณ์ 1. ปสาทะพหุละพราหมณวัตถุเรื่องพราหมณ์ผู้เลื่อมใสมากพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้พราหมณ์เธอจงพยายามตัดกระแสให้ขาดจงบรรเทากามทั้งหลายให้ได้เธอรู้ความสิ้นไปแห่งสังขารทั้งหลายแล้วก็จะรู้แจ้งสภาวะที่ปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้ 2. สัมพหุละภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุหลายรูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุ30รูปดังนี้เมื่อใดพราหมณ์เป็นผู้ถึงฝั่งในธรรมทั้งสองเมื่อนั้นสังโยคะทั้งหมดของเขาผู้รู้อยู่ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้3. มารวัตถุเรื่องมารพระผู้มีพระภาคเมื่อตรัสพระคาถานี้แก่มารผู้ถามเรื่องฝั่งดังนี้ผู้ใดไม่มีฝั่งนี้ไม่มีฝั่งโน้นหรือไม่มีทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นเราเรียกผู้นั้นซึ่งปราศจากความกระวนกระวายปลอดจากกิเลสแล้วว่าพราหมณ์ 4. อัญญตระพราหมณวัตถุเรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่งพระผู้มีพระภาคเมื่อตรัสพระคาถานี้แก่พราหมณ์ผู้ถามเรื่องพราหมณ์ดังนี้ผู้เพ่งพินิจปราศจากทุลีอยู่ตามลำพังทำกิจเสร็จแล้วหมดอาสวะบรรลุประโยชน์สูงสุดเราเรียกว่าพราหมณ์ 5. อนันทเถระวัตถุเรื่องพระอานนทเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระอานนทเถระดังนี้ดวงอาทิตย์ส่องสว่างเฉพาะกลางวันดวงจันทร์ส่องสว่างเฉพาะกลางคืนกษัตริย์ทรงเครื่องรบแล้วจึงสง่างามพราหมณ์เพ่งพินิจจึงสง่างามแต่พระพุทธเจ้าทรงสง่างามด้วยพระเดชตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน 6. อัญญตระปัพพชิตะวัตถุเรื่องบรรพชิตรูปใดรูปหนึ่งนักบวชนอกพระพุทธศาสนาท่านหนึ่งถามพระผู้มีพระภาคเรื่องบรรพชิตพระองค์จึงตรัสพระคาถาดังนี้ผู้ที่ลอยบาปได้เราเรียกว่าพราหมณ์เพราะประพฤติสงบเราเรียกว่าสมณะฉะนั้นผู้ที่กำจัดมลทินของตนให้หมดไปได้เราจึงเรียกว่าบรรพชิต 7. สารีบุตรเถระวัตถุเรื่องพระสารีบุตรเถระพระผู้มีพระภาคทรงปรารภพระสารีบุตรซึ่งถูกพราหมณ์ทำร้ายจึงตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้พราหมณ์ไม่พึงทำร้ายพราหมณ์ไม่พึงจองเวรพราหมณ์ผู้ทำร้ายนั้นหน้าตำหนิพราหมณ์ผู้ทำร้ายพราหมณ์พราหมณ์ที่จองเวรตอบนั้นน่าตำหนิยิ่งกว่าข้อที่พราหมณ์ห้ามใจจากอารมณ์อันเป็นที่รักทั้งหลายได้เป็นความประเสริฐไม่น้อยเลยใจที่มีความเบียดเบียนกลับจากวัตถุใดๆความทุกข์ก็ย่อมสงบระงับจากวัตถุนั้นๆ 8. มหาปชาปฏีโคตมีวัตถุเรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุณีทั้งหลายดังนี้ผู้ไม่มีกรรมชั่วทางกายวาจาและใจสำรวมระวังได้ครบทั้งสามทวารเราเรียกว่าพราหมณ์ 9. สารีบุตรเถระวัตถุเรื่องพระสารีบุตรเถระพระผู้มีพระภาคทรงปรารภพระสารีบุตรนอบน้อมทิศที่พระอัสสชิเถระอยู่จึงตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุคคลรู้แจ้งธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วจากอาจารย์ใดควรนอบน้อมอาจารย์นั้นโดยเคารพเหมือนพราหมณ์นอบน้อมไฟที่บูชาฉะนั้น 10. ชดินละพราหมณวัตถุเรื่องพราหมณ์ชดินพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พราหมณ์ชดินผู้ถามเรื่องพราหมณ์ดังนี้คนเป็นพราหมณ์ไม่ใช่เพราะเกล้าชดาไม่ใช่เพราะโคตไ ม่ใช่เพราะชาติกำเนิดแต่สัจจะและธรรมมีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นเป็นผู้สะอาดและผู้นั้นเป็นพราหมณ์11กุหกะพราหมณวัตถุเรื่องพราหมณ์โกหกพระผู้มีพระภาคทรงปรารภพราหมณ์โกหกมีวัดดังครั้งคราวตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้เจ้าคนมีปัญญาสามการกล้าวชดาการครองหนังเสือจะมีประโยชน์อะไรสำหรับเจ้าภายนอกของเจ้าเปล่งปลั่งเกลี้ยงเกลาแต่ภายในของเจ้ารกรุงรัง12กิสาโคตมีวัตถุเรื่องนางกิสาโคตมีพระผู้มีพระภาคทรงปรารภนางกิสาโคตมีจึงตรัสพระคาถานี้แก่ท้าวสักกะจอมเทพดังนี้ผู้นุ่งห่มผ้าบังสุกุลสู้ผอมมีเส้นเอ็นปรากฏทั่วร่างเพ่งพินิจอยู่ในป่าผู้เดียวเราเรียกว่าพราหมณ์ 13. อัญญตระพราหมณวัตถุเรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พราหมณ์คนหนึ่งดังนี้เราไม่เรียกบุคคลผู้ถือกำเนิดเกิดในครรภ์มารดาว่าพราหมณ์ถ้าเขายังมีกิเลสเครื่องกังวลอยู่เขาเป็นเพียงผู้ชื่อว่าโพวาทีเท่านั้นเราเรียกผู้หมดกิเลสเครื่องกังวลหมดความยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นว่าพราหมณ์ 14. อุคเสนวัตถุเรื่องนายอุคเสนะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ตัดสังโยชน์ได้หมดสิ้นไม่สะดุ้งผู้ล่วงพ้นกิเลสเครื่องข้องได้ผู้ปราศจากโยคะเราเรียกว่าพราหมณ์ 15. เทวพราหมณวัตถุเรื่องพราหมณ์สองคนพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุประมาณ500รูปดังนี้ผู้ตัดชนะเชือกหนังและเงื่อนพร้อมทั้งสายรัดได้ถอดลิ่มสลักเป็นผู้ตรัสรู้แล้วเราเรียกว่าพราหมณ์ 16. อโกสกะภารัตวาชะวัตถุเรื่องอโกสกะภารัตวาชะพราหมณ์พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ไม่ประทุษร้ายอดกลั้นคำด่าการฆ่าและการจองจำได้มีขันติเป็นพลังมีขันติเป็นกำลังพลเราเรียกว่าพราหมณ์17. สารีบุตรเถระวัตถุเรื่องพระสารีบุตรเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ไม่มักโกรธมีศีลมีวัดไม่มีตัณหาเครื่องฟูขึ้นฝึกตนได้แล้วมีสรีระเป็นร่างกายสุดท้ายเราเรียกว่าพราหมณ์ 18. อุปละวันนาเถรีวัตถุเรื่องพระอุบลวรรณาเถรีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดไม่ติดในกามทั้งหลายเหมือนน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัวเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดไม่ติดอยู่บนปลายเหล็กแหลมเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์ 19. อัญญตระพราหมณวัตถุเรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พราหมณ์คนหนึ่งดังนี้ผู้ใดในศาสนานี้รู้ชัดความสิ้นทุกข์ของตนปลงภาระได้แล้วปราศจากโยคะเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์ 20. เขมาภิกขุณีวัตถุเรื่องพระเขมาภิกษุณีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ท้าวสักกะจอมเทพและเทวดาทั้งหลายดังนี้ผู้มีปัญญาลึกซึ้งเป็นปราชญ์ฉลาดในทางและมิใช่ทางบรรลุประโยชน์สูงสุดเราเรียกว่าพราหมณ์ 21. ปัพพารวาสีติสสะเถระวัตถุเรื่องพระติสสะเถระผู้อยู่ที่เงื้อมเขาพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ไม่คลุกคลีกับคนสองจำพวกคือคฤหัสถ์และบรรพชิต ไม่มีความอาลัยเที่ยวไปมีความปรารถนาน้อยเราเรียกว่าพราหมณ์22อัญญตระภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดละวางโทษทันในสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ยังหวาดสะดุ้งและสัตว์ที่มั่นคงไม่ฆ่าเองไม่ใช้ให้คนอื่นฆ่าเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์23สามเณรวัตถุเรื่องสามเณรพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ไม่มุ่งร้ายในหมู่คนผู้มุ่งร้ายผู้สงบในหมู่คนผู้ชอบหาเรื่องใส่ตนผู้ไม่ถือมั่นในหมู่คนผู้ถือมั่นเราเรียกว่าพราหมณ์24มหาปันถกะเถระวัตถุเรื่องพระมหาปันถกเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดทำราคะโทสะโมหะมานะและมักขะให้ตกไปเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดตกไปจากปลายเหล็กแหลมเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์25ปิลินทวัชชะเถระวัตถุเรื่องพระปิลินทวัชชะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้กล่าวคำที่ไม่หยาบคายสื่อความหมายได้เป็นคำจริงไม่เป็นเหตุให้ใครๆขัดเคืองเราเรียกว่าพราหมณ์26อัญญตระภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดในโลกนี้ไม่ถือเอาสิ่งของที่เขามิได้ให้ไม่ว่ายาวหรือสั้นเล็กหรือใหญ่งามหรือไม่งามเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์27สารีปุตตะเถระวัตถุเรื่องพระสารีบุตรเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดไม่มีความหวังในโลกนี้และโลกหน้าปราศจากความหวังปราศจากโยคะเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์28มหาโมคคัลลานะวัตถุเรื่องพระมหาโมคคัลลานะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดไม่มีความอาลัยหมดความสงสัยเพราะรู้ชัดอย่างลงสู่อมตะบรรลุแล้วเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์29เรวัตเถระวัตถุเรื่องพระเรวัตเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดในโลกนี้ละบุญและบาปทั้งสองได้พ้นจากกิเลสเครื่องข้องได้ไม่เศร้าโศกปราศจากกิเลสดุจทุลีเป็นผู้บริสุทธิ์เราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์30จันทาภะเถระวัตถุเรื่องพระจันทาภะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้บริสุทธิ์ดุจจันทร์แจ่มมีจิตผ่องใสไม่ขุ่นมัวเป็นผู้สิ้นความเพลิดเพลินในภพเราเรียกว่าพราหมณ์31สีวลีเถระวัตถุเรื่องพระสีวลีเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดก้าวพ้นทางอ้อมทางลมสงสารและโมหะได้แล้วข้ามไปถึงฝั่งแล้วเจริญฌานไม่หวั่นไหวหมดความสงสัยดับเย็นเพราะไม่ถือมั่นเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์32สุนทรสมุทเถระวัตถุเรื่องพระสุนทรสมุทเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดในโลกนี้ละกามได้แล้วออกบวชเป็นบรรพชิตเป็นผู้สิ้นกามและภพเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์33ชดินละวัตถุเรื่องพระชดินละเถระพ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดในโลกนี้ละตัณหาได้ขาดออกบวชเป็นบรรพชิตเป็นผู้สิ้นตัณหาและภพเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์34โชติกะเถระวัตถุเรื่องพระโชติกะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดในโลกนี้ละตัณหาได้ขาดออกบวชเป็นบรรพชิตเป็นผู้สิ้นตัณหาและภพเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์35ปฐมนัตตะปุพพกะเถระวัตถุเรื่องพระเถระผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ละกิเลสเครื่องประกอบอันเป็นของมนุษย์ได้ล่วงพ้นกิเลสเครื่องประกอบอันเป็นทิพย์ได้แล้วเป็นผู้ปราศจากโยคะทั้งปวงเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์36ทุติยนัตตะปุพพกะเถระวัตถุเรื่องพระเถระผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่สองพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ละทั้งความยินดีและความไม่ยินดีเป็นผู้เยือกเย็นหมดอุปธิกิเลสครอบงำโลกทั้งหมดเป็นผู้แกล้วกล้าเราเรียกว่าพราหมณ์37วังคีสะเถระวัตถุเรื่องพระวังคีสะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดรู้การจุติและการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเราเรียกผู้นั้นซึ่งเป็นผู้ไม่ติดข้องไปดีแล้วและตรัสรู้แล้วว่าพราหมณ์ผู้ใดมีคติที่เทวดาคนทันและมนุษย์ก็รู้ไม่ได้เราเรียกผู้นั้นซึ่งเป็นอรหันตขีณาสพว่าพราหมณ์38ธรรมทินนาเถรีวัตถุเรื่องพระธรรมทินนาเถรีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่วิสาขาอุบาสกอดีตสามีของพระธรรมทินนาเถรีดังนี้ผู้ใดไม่มีกิเลสเครื่องกังวลทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเราเรียกผู้นั้นซึ่งเป็นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลหมดความยึดมั่นถือมั่นว่าพราหมณ์39อังคุลิมาลเถระวัตถุเรื่องพระองคุลิมานเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้องค์อาจผู้ประเสริฐผู้แกล้วกล้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้ชำนะแล้วผู้ไม่หวั่นไหวผู้ชำระแล้วและตรัสรู้แล้วเราเรียกว่าพราหมณ์40เทวหิตะพราหมณวัตถุเรื่องเทวหิตะพราหมณ์พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่เทวหิตะพราหมณ์ดังนี้ผู้ใดระลึกอดีตชาติได้เห็นสวรรค์และอบายบรรลุภาวะที่สิ้นสุดการเกิดหมดภารกิจเพราะรู้ยิ่งเป็นมุนีเป็นผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์พราหมณวรรคที่26จบรวมวรรคในธรรมบท 1. ยมกะวรรค 2. อัปมาทวรรค 3. จิตวรรค 4. ปุพวรรค 5. ภาลวรรค 6. ปันฑิตวรรค 7. อรหันตวรรค 8. สหัสวรรค9. ปาปวรรค 10. ทันทวรรค 11. ชราวรรค 12. อัตวรรค 13. โลกวรรค 14. พุทธวรรค 15. สุขวรรค 16. ปิยวรรค 17. โกทวรรค 18. มลวรรค 19. ธรรมัตถวรรค20มัคควรรค21ปกิณกะวรรค22นิระยะวรรค23นาควรรค24 ตันหาวรรค 25. ภิกขุวรรค 26. พราหมณวรรครวมเป็น26วรรคอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงไว้แล้วรวมพระคาถาในธรรมบทยมกะวรรคมี20คาถาอัปมาทวรรคมี12คาถาจิตตวรรคมี11คาถาปุพพวรรคมี16คาถาภาลวรรคมี16คาถาปันทิตวรรคมี14คาถาอรหันตวรรคมี10คาถาสหัสวรรคมี16คาถาปาปวรรคมี13คาถาทันทวรรคมี17คาถาชราวรรคมี11คาถาอัตตวรรคมี10คาถาโลกวรรคมี12คาถาพุทธวรรคมี18คาถาสุขวรรคมี12คาถาปิยวรรคมี12คาถาโกทวรรคมี14คาถามาลวรรคมี21คาถาธรรมทวรรคมี17คาถามัคควรรคมี17คาถาปคินนกวรรคมี16คาถานิระยะวรรคมี14คาถานาควรรคมี14คาถาตัณหาวรรคมี26คาถาภิกขุวรรคมี23คาถาพราหมณวรรคมี41คาถารวมพระคาถาทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงไว้ในนิบาตในธรรมบทนี้423พระคาถาธรรมบทจบพระสุตตันตปิฎกขุตกนิกายอุทานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. โพธิวรรคหมวดว่าด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้ 1. ปฐมโพธิสูตรว่าด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้สูตรที่1ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเมื่อแรกตรัสรู้ประทับอยู่ณควงต้นโพธิพฤกษ์ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเขตตำบลอุรุเวลาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคได้ประทับนั่งโดยบัลลังก์เดียวเสวยวิมุตติสุขอยู่เป็นเวลา7วันครั้นล่วงไป7วันพระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้นแล้วทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นโดยอนุโลมอย่างละเอียดตลอดปฐมยามแห่งราตรีว่าปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะอริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตจึงมีกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานเมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุปฐมโพธิสูตรที่1จบ

มีความคิดดังนี้ว่าเอาละเราควรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์สมัยนั้นแลเทวดาประมาณ500องค์ถึงความขนขวายเพื่อให้ท่านพระมหากัสสปะได้บิณฑบาตท่านพระมหากัสสปะห้ามเทวดาประมาณ500องค์นั้นแล้วในเวลาเช้าครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์ตามทางที่อยู่ของคนจนที่อยู่ของคนกำพร้าและที่อยู่ของช่างหูพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหากัสสปะกำลังเที่ยวบิณฑบาตตามทางที่อยู่ของคนจนที่อยู่ของคนกำพร้าและที่อยู่ของช่างหูลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานผู้ไม่เลี้ยงคนอื่นผู้รู้จักตนดีผู้ฝึกฝนตนได้แล้วดำรงมั่นอยู่ในสารธรรมผู้สิ้นอาสวะแล้วผู้คลายโทษได้แล้วเราเรียกว่าพราหมณ์มหากัสสปะสูตรที่6จบเจ็ดอัจฉกลาปกะสูตรว่าด้วยอัจฉกลาปกะยักษ์ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอัจฉกลาปกะเจดีย์อันเป็นที่อยู่ของยักษ์ชื่อว่าอัจฉกลาปกะเขตกรุงปาวาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งณที่แจ้งในความมืดมิดแห่งราตรีและฝนก็โปรยละอองอยู่ครั้งนั้นอัจฉกลาปกะยักษ์ประสงค์จะให้พระผู้มีพระภาคเกิดความกลัวหวาดหวั่นขนพองสยองกล้าวจึงเข้าไปหาถึงที่ประทับครั้นแล้วได้ส่งเสียงร้องโหยหวนขึ้นสามครั้งณที่ใกล้พระผู้มีพระภาคว่าอากุโลปักกุโลแล้วพูดว่าสมณะนั่นปีศาจปรากฏแก่ท่านลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงส่งเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานเมื่อใดบุคคลถึงฝั่งในธรรมของตนชื่อว่าเป็นพราหมณ์เมื่อนั้นบุคคลนั้นย่อมไม่กลัวปีศาจและเสียงร้องโหยหวนอย่างนี้อัจฉกลาปกะสูตรที่7จบ8สังฆามัจฉิสูตรว่าด้วยพระสังฆามัจฉิเถระข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระสังฆามัจฉิเดินทางมาถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคอดีตภรรยาของท่านพระสังฆามัจฉิได้ฟังข่าวว่าทราบว่าพระคุณเจ้าสังฆามัจฉิถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับแล้วนางจึงอุ้มลูกน้อยไปยังพระเชตวันสมัยนั้นท่านพระสังฆามัจฉินั่งพักกลางวันอยู่ใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งครั้งนั้นอดีตภรรยาของท่านพระสังฆามัจฉิเข้าไปหาถึงที่พักได้กล่าวกับท่านพระสังฆามัจฉิดังนี้ว่าข้าแต่สมณะขอท่านจงเลี้ยงดูดิฉันผู้มีลูกน้อยเถิดเมื่อนางกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสังฆามัจฉิได้นิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองนางก็ได้กล่าวกับท่านพระสังฆามัจฉิดังนี้ว่าข้าแต่สมณะขอท่านจงเลี้ยงดูดิฉันผู้มีลูกน้อยเถิดท่านพระสังฆามัจฉิก็ได้นิ่งอยู่แม้ครั้งที่สามนางก็ได้กล่าวกับท่านพระสังฆามัจฉิดังนี้ว่าข้าแต่สมณะขอท่านจงเลี้ยงดูดิฉันผู้มีลูกน้อยเถิดท่านพระสังฆามัจฉิก็ได้นิ่งอยู่ครั้งนั้นอดีตภรรยาของท่านพระสังฆามัจฉิจึงอุ้มลูกน้อยนั้นไปวางไว้ข้างหน้าท่านพระสังฆามัจฉิแล้วเดินหนีไปโดยพูดว่าสมณะนั่นลูกของท่านจงเลี้ยงดูลูกนั้นด้วยเถิดครั้งนั้นท่านพระสังฆามัจฉิทั้งไม่แลดูและไม่พูดกับเด็กน้อยนั้นเลยขณะนั้นอดีตภรรยาของท่านพระสังฆามัจฉิไปแอบดูอยู่ในที่ไม่ไกลนักได้เห็นท่าน ทั้งไม่แลดูและไม่พูดกับเด็กน้อยนั้นจึงคิดว่าสมณะนี้คงไม่ต้องการลูกน้อยจึงกลับออกจากที่นั้นแล้วอุ้มลูกน้อยเดินไปพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นอดีตภรรยาของท่านพระสังฆามัชชิแสดงอาการแปลกอย่างนั้นด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานผู้ไม่ใยดีอดีตภรรยาผู้มหาไม่เศร้าโศกถึงอดีตภรรยาผู้จากไปเราเรียกผู้ชนะสงครามผู้พ้นจากกิเลสเครื่องข้องแล้วว่าพราหมณ์สังฆามัชชิสูตรที่8จบ9ชฎินละสูตรว่าด้วยพวกชฎินข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณขยาศีสะบรรพตใกล้หมู่บ้านขยาสมัยนั้นเป็นฤดูหนาวมีหิมะตก8วันในช่วงกลางคืนอากาศหนาวเหน็บชฎินจำนวนมากผุดขึ้นบ้างดำลงบ้างทั้งผุดขึ้นและดำลงบ้างรดน้ำบ้างบูชาไฟบ้างที่แม่น้ำขยาด้วยคิดว่าด้วยวิธีนี้จะบริสุทธิ์พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นชฎินจำนวนมากผุดขึ้นบ้างดำลงบ้างทั้งผุดขึ้นและดำลงบ้างรดน้ำบ้างบูชาไฟบ้างที่แม่น้ำขยาด้วยคิดว่าด้วยวิธีนี้จะบริสุทธิ์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานบุคคลจะเป็นผู้สะอาดเพราะน้ำที่คนจำนวนมากพากันไปอาบก็หาไม่ผู้ใดมีสัจจะและธรรมผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้สะอาดและผู้นั้นชื่อว่าเป็นพราหมณ์ชฎินละสูตรที่9จบพาหิยะสูตรว่าด้วยพระพาหิยะเถระข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นบุรุษชื่อพาหิยะทารุจีริยะอาศัยอยู่ณท่าสุปปาระกะใกล้ฝั่งทะเลมีคนจำนวนมากพากันสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมจึงได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารครั้งนั้นเมื่อพาหิยะทารุจิริยะอยู่ในที่ลับหลีกเร้นอยู่เกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าเราเป็นคนหนึ่งในบรรดาคนในโลกที่เป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นผู้บรรลุอรหัตมรรคคราวนั้นเทวดาที่เป็นญาติสาโลหิตในปางก่อนของเขามีปกติอนุเคราะห์ปรารถนาจะให้เกิดประโยชน์ได้ทราบความคิดคำนึงของเขาจึงเข้าไปหาเขาถึงที่อยู่ได้พูดดังนี้ว่าพาหิยะท่านไม่เป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นผู้บรรลุอรหัตมรรคเลยแม้ปฏิปทาที่จะเป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้บรรลุอรหัตมรรคของท่านก็ไม่มีพาหิยะทารุจิริยะจึงถามว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นบัดนี้ใครเล่าเป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้บรรลุอรหัตมรรคในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเทวดานั้นตอบว่าพาหิยะในชนบททางเหนือมีเมืองชื่อว่าสาวัตถีพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ณที่นั้นพาหิยะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงเป็นพระอรหันต์ทั้งทรงแสดงธรรมเพื่อความเป็นพระอรหันต์ด้วยลำดับนั้นพาหิยะทารุจิริยะถูกเทวดานั้นทำให้สังเวชแล้วจึงหลีกไปจากท่าสุปปาระกะในทันใดนั้นเองไปยังเมืองสาวัตถีทันทีโดยพักแรมสิ้นราตรีเดียวในที่ทั้งปวงได้เข้าไปยังพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่สมัยนั้น ภิกษุจำนวนมากกำลังจงกรมอยู่ในที่แจ้งพาหิยะทารุจิริยะได้เข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่จงกรมได้พูดดังนี้ว่าท่านขอรับบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณที่ไหนกระผมต้องการจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นภิกษุเหล่านั้นตอบว่าพาหิยะพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังละแวกบ้านลำดับนั้นพาหิยะทารุจิริยะรีบด่วนออกจากพระเชตวันเข้าไปยังกรุงสาวัตถีได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้กำลังเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีผู้น่าเลื่อมใสทรงเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสมีอินทรีย์สงบมีพระทัยสงบทรงบรรลุธรรมถะและสมถะที่สูงสุดทรงฝึกฝนแล้วทรงคุ้มครองแล้วทรงสำรวมอินทรีย์ทรงเป็นพระนาคะครั้นเห็นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าหมอบลงแทบพระยุคลบาทพระผู้มีพระภาคได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อพาหิยะทารุจิริยะกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับพาหิยะทารุจิริยะดังนี้ว่าพาหิยะเวลานี้ยังไม่สมควรเพราะเรากำลังเที่ยวบิณฑบาตตามละแวกบ้านอยู่แม้ครั้งที่สองพาหิยะทารุจิริยะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของพระผู้มีพระภาคก็ดีความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของข้าพระองค์ก็ดีรู้ได้ยากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับพาหิยะทารุจิริยะดังนี้ว่าพาหิยะเวลานี้ยังไม่สมควรเพราะเรากำลังเที่ยวบิณฑบาตตามละแวกบ้านอยู่แม้ครั้งที่สามพาหิยะทารุจิริยะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของพระผู้มีพระภาคก็ดีความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของข้าพระองค์ก็ดีรู้ได้ยากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพาหิยะเพราะเหตุนั้นเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อฟังเสียงก็สักแต่ว่าฟังเมื่อรับรู้อารมณ์ที่ได้รับรู้ก็สักแต่ว่ารับรู้เมื่อรู้แจ้งธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้งพาหิยะเธอพึงรักษาอย่างนี้แลเมื่อใดเธอเมื่อเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อฟังเสียงก็สักแต่ว่าฟังเมื่อรับรู้อารมณ์ที่ได้รับรู้ก็สักแต่ว่ารับรู้เมื่อรู้แจ้งธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้งเมื่อนั้นเธอก็จะไม่มีเมื่อใดเธอไม่มีเมื่อนั้นเธอก็จะไม่ยึดติดในสิ่งนั้นเมื่อใดเธอไม่ยึดติดในสิ่งนั้นเมื่อนั้นเธอจะไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนี้เป็นที่สุดแห่งทุกข์ลำดับนั้นด้วยพระธรรมเทศนาย่อนี้ของพระผู้มีพระภาคจิตของพาหิยะทารุจิริยะจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นครั้นพระผู้มีพระภาคตรัสสอนพาหิยะทารุจิริยะด้วยพระโอวาทโดยย่อนี้แล้วก็เสด็จจากไปเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานโคแม่ลูกอ่อนได้ขวิดพาหิยะทารุจิริยะจนล้มลงเสียชีวิตขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีเสด็จกลับจากบิณฑบาตหลังจากเสวยพระกระยาหารเสร็จแล้ว เสด็จออกจากพระนครพร้อมกับภิกษุจำนวนมากได้ทอดพระเนตรเห็นพาหิยะทารุจิริยะเสียชีวิตแล้วจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงช่วยกันยกร่างพาหิยะทารุจิริยะขึ้นวางบนเตียงแล้วนำไปเผาและจงทำสถูปไว้เพื่อนพรหมจารีของเธอทั้งหลายเสียชีวิตแล้วภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วช่วยกันยกร่างพาหิยะทารุจิริยะขึ้นวางบนเตียงแล้วนำไปเผาทำสถูปไว้แล้วพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายเผาร่างพาหิยะทารุจิริยะและทำสถูปไว้แล้วพระพุทธเจ้าค่าเขามีคติเป็นอย่างไรมีภพเบื้องหน้าเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพาหิยะทารุจิริยะเป็นผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาดำเนินตามธรรมที่สมควรแก่ธรรมทั้งไม่ทำให้เราลำบากเพราะเหตุแห่งการแสดงธรรมภิกษุทั้งหลายพาหิยะทารุจิริยะปรินิพพานแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานในนิพพานไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีดวงดาวส่องแสงไม่มีดวงอาทิตย์ส่องแสงไม่มีดวงจันทร์ส่องแสงและไม่มีความมืดเมื่อใดพราหมณ์ชื่อว่าเป็นมุนีเพราะมีโมนธรรมรู้แจ้งด้วยตนเองเมื่อนั้นเขาย่อมหลุดพ้นจากรูปภพอรูปภพและจากสุขและทุกข์พาหิยะสูตรที่10จบพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอุทานแม้นี้ตามที่ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้โพธิวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1ปฐมโพธิสูตร2ทุติยโพธิสูตร3ตติยะโพธิสูตร 4. นิหุหุงกสูตร 5. พราหมณสูตร 6. มหากัสสปะสูตร 7. อาชกลาปกะสูตร 8. สังคามชิสูตร 9. ชดินละสูตร 10. พาหิยะสูตร